Przed nami moduł 22 Ironin Nika Barcza w potrójnym paśmie przenoszenia. Thank you. Thank you. Moduł 48. Thank you. powstały roninowe moduły Nika Barcza zarejestrowane przez wytwórnię ECM między 2008 i 2011 rokiem. Zespół pochodzącego ze Szwajcarii kompozytora i pianisty występował na festiwalach i koncertował m.in. w Wiedniu, Amsterdamie, Lipsku, Mannheim i Tokio. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życząc dobrej nocy, mówię już do usłyszenia. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański.